Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, ez a hét mesterlövésze. A mai napon Puzsér Robert és Farkas Attila Márton. Bizony, 3-tól 5-ig fogunk a figyelmetekre számítani olyan filmekkel, amely filmek a spiritualizmussal, a megvilágosodással, mester és tanítvány, vagy mester és tanítványok viszonyával. A szentség, a beavatás, a megtérés, a megváltás, tehát a vallási téma. Igen, igen, igazából de fontos, hogy vallási, ugyanakkor viszont nem a dogmatizmus, hanem a miszticizmus útján. Tehát nem Jézus filmekről lesz szó, hiszen arról már amúgy is beszéltünk. Igen, és nem a konkrét megváltás tanokról fogunk beszélni, hanem valamiféle elmélyült belső utazásról fogunk beszélni, hogy merre felé, hát melyik merre vezet minket, némelyik a megvilágosodásba, némelyik pedig a hányásba, legalábbis egyikünket, másikunkat. Így van, bár már a hányás sem a régi, ahogy ezt Albertus Magnus mondta volt. Már a nosztalgia sem a régi, felelem erre én. Na már most, az első ilyen film, talán csodálkozni fogtok, talán nem, ez a Napfivér Holdnővér című Franco Zeffirelli film 1972-ből, egy legendás film, mindannyiunk kedvence, gyermekkorából, kamaszkorából, főleg a kamasz gyerekeket érintette meg, na azért a sztorit röviden, a kiskamaszokat, tehát nem azokat a lázadó kamaszokat, de az én időmben még igen. A 16-17 éveseknek volt a kedvenc filmje. Már az ilyen érzékenyebb, lányosabb lelkűeknek. Egyébként, ha hisznek, hanem az én számomra, és ez talán nem véletlen, nem nagyon különbözik ez a film mondjuk a Hertől. És úgy általában véve ezt a filmet abban az életkori szakaszban szokták nagyon szeretni, amely életkori szakaszban a Her például megérinti az így embereket. Így van, de miről is szól ez? Ez Szent Ferencről szól, Szent Ferenc élete, pontosabban Szent Ferenc életének az első nagy szakasza feldolgozva. Tehát a közösség összejöveteléig, tehát hogyha valaki látta a másik Szent Ferenc filmet, illetve volt több, mert Fellini is csinált korábban egyébként egy nagyon-nagyon remek filmet, de a Mickey Rourke játszott, így van, a Francescót, az ugye az egész Szent Ferenc életet dolgozza fel. A Napfivér Holdnővér igazából csak a fiatal Ferencnek a sínylődését, illetőleg a megváltáshoz való közeli utását. Hát meg igazából a rendbek születésével végződik a film. Igen, így van. Ahogy a pápa áldását adja. Igen. Na most azért el kell mondanom, hogy ez a film az első kockától az utolsóig mélységesen hiteltelen. Egyrészt, másrészt pedig... Történetileg, úgy érted? Abszolút mértékben, tehát érdemes összehasonlítani a Francescóval, amit én csak poénból néztem meg, mert amikor megtudtam, hogy Mickey Rourke játsza éppen Szent Ferencet, hát azt mondtam, hogy hát ez az annyira bizarr, groteszk, sőt morbid, hogy hát ezt meg kell nézem. Lát a kábítószerfüggő gettótöltelék Mickey Rourke-ról van szó, csak hogy persze, egy kicsit magyarázzam a szavaidat. Ja, így van. Amúgy én nagyon kedvelem a Mickey Rourke-ot, hát de zseniális. A kábítószer gettófüggő Mickey Rourke-ot is kedvelem. Persze. Tehát nem az, csak hát azért Szent Ferenc. Na, hát azért mégis. És aztán a Mickey Rourke-nak a nagyságát mutatja, hogy mennyire magas színvonalon oldotta meg. És jó volt maga a film is. Nekem azt tetszett az a film. Tetszett az a film, történetileg jó, hát az se hiteles nyilván, meg hát az amerikaiak nem arról híresek, hogy hiteles történeti filmeket csináljanak, de hogy mondjam, sokkal hitelesebb például az a pápai udvar, összehasonlítva a Zeffirelli film pápai udvarával, ugye 13. században járunk, és akkor olyan pápai udvart mutat be a Zeffirelli, ami már a reneszánsz pápáknak a pompázatos világa, és a Francesco, az amerikai film, a Mickey Rourke féle Szent Ferenc sztoriba, ott olyan pápai udvart látunk, amilyen valójában lehetett a kis sötét, zuggos, az a románkori koragót, építészet, hideg, a pápa se egy olyan méltóságteljes ősz, öreg szakálú, öreg bölcs, aki leborul a Szent Ferencbe, meglátván a szentséget, stb. A Zeffirelli filmben a pápát azt az játsza, aki a Star Wars-ban játsza az Obi-Wan Kenobit, tehát Alec Guinness-ről van szó, tehát ő Nicholson ezredes a Hidakvály folyóban, tehát hogy ő tényleg az ő a figura, akire fellézünk, a bölcs öreg egyébként, van, és ennek a pápának a szerepvállalása is ebben a filmben, hát meglehetősen hamiskás az én szememben, és erre így majd van. Térjek ki. Az egész hamiskás úgy, ahogy van, de mégis, tehát én kértem pont, hogy ezt a filmet tárgyaljuk meg, mert Nekem ez a film mégsem hányós film. Tehát hiteltelennek tartom, ráadásul Zeffirelli egy olyan rendező, akit én a Gics királyának neveznék el, tehát az összes filmét, még a nagyon híres Rómeó és Júliát is, ami egyébként hát szintén... Főleg. De nem rossz film, tehát valami van benne, tehát a tiszta Gics, de valami van, na kész. De ért a Gicshez a csávó. Ért a Gicshez, abszolút ért a Gicshez. És hát azt írja a kedves SMS író, hogy a Hert imádtam, ezt viszont már kamaszkoromban is elviselhetetlenül nyálasnak találtam. Hát pedig hát láthattad volna, hogy amit a Ferenc, meg a Ferencnek a, vagyis hát Francesco és az ő barátai, és meg és a Klára, Klára, Klára, Bernardo, ők Paolo, ők véghez visznek, ez valami nagyon hasonló, mint amit a Herben látunk. Tehát, hogy itt egy kivonulást látunk a társadalomból, mégpedig egy háborús közegben. Tehát, hogy vannak fiatalok, és mégpedig gazdag fiatalok, és akik elmentek a háborúba, megcsömörlöttek a háborútól, és kivonultak a világba, teljesen hippi sztori. Gyanítom, hogy a ugye 60-as években készült, és Donovan énekel a film alatt. 72-ben készült, ja, de 68 után 4 évvel. Jó, de végül is, igen, 72-es, és de teljesen ezt a 60-as évek végi feelinget hozza. Tudja, hogy Zeffirelli összehozta maga katolicizmusát az akkori békemozgalmakkal. De én erre későn jöttem rá. Tehát kamaszkoromban én nekem nagyon tetszett ez a film. Utána egy-két évvel rá nagyon rühertem, illetve nagyon-nagyon szégyeltem, hogy nekem ez a film tetszik. Tehát valószínűleg ennyiben egy húron pendültem az SMS íróval. És aztán nagyon-nagyon sokára láttam, és ott megvilágosodtam, hogy hát passzus, ez a vietnámi háborúról szól és a körüli dolgokról, egyszerűen csak a középkorba áthelyezve, és így már egy ilyen metaszinten láttam, és már nem a Gicset láttam benne, hanem egy ilyen nagyon sajátos földolgozását a hippi korszaknak, és mondok erre egy analógiát, ami tök más műfaj a westernből, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, ami látszólag ugye két vadnyugati csávóról, rablóról szól, és hogyha megnézi az ember figyelmesen, az a 60-as évekről szól, és abszolút a hippi korszak, és a zenéje, a fényképezés, nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Tehát az se egy western film, az egy áll-western film, na most ez egy áll-Szent Ferenc történet, egy áll-középkori sztori. Reagáljatok erre a felvetésünkre, 0629986986-os SMS számon legyetek szívesek végtére, és mi történik Francescoval, Klárával, Bernardoval, Paolóval, Pietróval és ezzel a kis baráti körrel, mert itt egy baráti társaságról van szó, és ők gazdag gyerekek, ez is egy fontos párhuzam, tehát hogy a csórók az azok a háborúban pusztulnak el, az elkényeztetett gazdagok, azok megengedhetik maguknak, hogy lemondjanak a vagyonukról, és megengedhetik maguknak, hogy a féle hippi buzgalomból, vagy hogy is fogalmazzak, valamiféle ilyen vallásos révületben elhagyják a szüleiket, elhagyják a családjukat, és alapítsanak egy kommunát. Történetesen itt ez történik, ők egy kommunát alapítanak. Egyébként ez olyan nagyon jó felvetés, amit mondta, hogy a szegények kontra gazdagok, tehát még a lázadásban is különbözők, ha már olaszoknál tartunk, ők mind akkor, gazdagok, tehát akkor ők mind vilánosok. De Pasolini azt mondta, hogy amikor verték a lázadó hosszúhajú fiatalokat ott az olasz rendőrök az utcán, na most Pasolini az mélységesen meggyőződés és baloldali volt, és utálta az olasz rezsimet minden, de azt mondta, hogy a rendőröknek drukkol ebbe a szituációban, mert azok csupa proli gyerekek, korán kelnek, míg azok az elkényeztetett egyetemisták ott megtehetik azt, hogy kimennek őzünk. Ez a baromsághoz is Pasolini kell. Persze, így van. Na most világos, hogy Jézus ugye azt mondta, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyországba. Csak hogy úgy tűnik, hogy a teljes szegénységhez, az apostoli szegénységhez valahol a gazdagságon keresztül vezet az út. Ugyanis akinek kevés van, annak tele van a szíve vágyal, hogy több legyen neki, hogy gazdagabb legyen. Folyamatosan látja a gazdagokat, és ilyen módon látja mintát, hogy mi vajon mennyire boldog lennék én, hogyha ilyen gazdag lennék, hogyha elsajátítanám mindezeket a javakat, és megvan a fejében az illúzió, hogy ez a vagyon, ez a sok pénz, vagy legalábbis a kényelmes és viszonylag nélkülözésmentes élet, a meleg, a jól lakottság, ez őt egyfajta boldogságba helyezheti, és ezért nem tud lemondani, ezért függ az anyagiaktól, mert a hétköznapjait a mindennapos küzdelem határozza meg ezekért a javakért. Viszont egy gazdag, egy valóban gazdag fiatalember, aki mindezekben a dolgokban részesül, már tudhatja, hogy a boldogság meg a pénz, azok nem kéz a kézben járnak, és nyilvánvalóan sokkal könnyebben fogja tudni elengedni ezeket a dolgokat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a boldogsághoz a szegénységen keresztül vezet az út, a szegénységhez azonban a gazdagságon keresztül vezet, és ez egy fontos tanulság a Napfivérhold nővérnek. Néhány SMS. Tipikus példa a Matrix. kiválasztott, aki elhozza a szebb jövőt, bibliai elnevezések, orákulum, stb. Üdvözöl minket, Józsi. Köszönjük. De mire tipikus példa? Hát a, gondolom arra, hogy a spirituális dolgokat, meg a bibliát, meg ezeket a dolgokat, hogy használják föl a rendezők. Na arra igen. Amikor kicsi voltam, írja nekünk az SMS író, ahányszor csak láttam, lázas beteg lettem, nem tudom miért, de érdekes. Hát ezt negatív szent léleknek lehetne nevezni, tehát nem meggyógyultál, kedves SMS író, hanem rosszul sült el a dolog. Vagy lehet, hogy maga a sátán készítette ezt a filmet, és Cefirelli, ennek volt az eszköz, szegény, vallásos katolikus. Cefirelli egy nagyon érdekes filmrendező, őről azt kell tudni, hogy ő egy nagyon-nagyon katolikus, egy nagyon-nagyon vallásos, már-már bigott módon vallásos. Abszolút figura, bigott módon, és nyíltan homoszexuális. Meg nyíltan homoszexuális, tehát nem pusztán csak homoszexuális, hanem vállaltan homoszexuális, ugye, meglehetősen bűntudatosan homoszexuális, és még talán azt is merem mondani, hogy túlkompenzálósan homoszexuális. Így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes. Nagyon lányos egyébként a Szent Ferenc. Más Szent Ferenc filmekben nem ilyen, és maga az eredeti Szent Ferenc se nézett ki így, ahogy a hősei általában lányosak, tehát a Rómeó és Júliában a Rómeót azt csak nézd meg, tehát hát ez persze. Az is elmehetne lánynak. Igen, így van, így van. Hello, 12 évesen a Miklósi moziban az aktuális Bud Spencer filmre vettem jegyet, írja nekünk az SMS író. És ezt adták. Majd ugye közölték, hogy helyette ezt a filmet vetítik. Nem volt könnyű, de végigültem. Hát szinte részültem, azért mondjuk a 12 éves gyerek, hát igen, igen, igen. Szóval valószínű, hogy én is a Bud Spencert néztem volna még akkor. Pár évnek el kellett tennie, utána megint pár évnek, hogy az ember rühelje. Egyébként azt jó látni, hogy azért Cefirelli elég keményen szembe helyezkedik az egyháznak az akkori hivatalos vezetésével, amikor is megmutatja azt, hogy mennyire nem volt képes az akkori közhatalom úgy a világi, mint a vallási hatalom elviselni vagy elfogadni azt, hogy itt vannak ezek a csodabogarak, akik Krisztust játszanak, amiközben mi reprezentáljuk Krisztust, akik pedig tökre gazdagok vagyunk, meg képmutatóak vagyunk. Aranyban, bársonyban fürdőzünk. Óriási gyűrűkkel, pecsét gyűrűkkel. Mi vagyunk Krisztus földi helytartói, és ehhez képest meg ezek itt meg itt előadják nekünk ezt a Krisztusos misztérium játékot, és itt krisztusibbak, mint mi, hát rohadjanak meg, ezért aztán meg is ölik az egyik társukat, meg fel is gyújtják a templomukat, amire az a válasz a Ferencnek, hogy elzarándokol az ő társaival Rómába, pontosabban a Vatikánba, és a pápától egy kihallgatást kér, és megkérdezi, hogy vajon mit csinál-e ő rosszul. A pápa pedig válaszul, megcsókolja Ferenc lábát, és mindegy Ferencet a, hát, hogy mondjam, útjára bocsájtja a ferences szerzetes rendet, és mintegy megadja a felhatalmazást arra, hogy Ferenc ebben az apostoli szegénységben az egyház felhatalmazásával működhessen. Ami hát azért nyomorúságos, mert hogy itt az egész egyház végtelenül förtelmesen képmutatónak van megcsinálva, vagyis felmutatva, és mindeközben itt van ez a jóságos pápa, akiben azért ott van a megvilágosodottságnak a szikrája, vagy hát, hogy is fogalmaznak, ő maga is elmondja magáról, hogy annak idején én is olyan voltam, mint te, de hát a világi hatalom, vagy a világias körülmények, azok megrontották az én lelkemet. Még csak nem is ezt mondja, ennél gányabb a dolog, hanem, hogy a felelősség, tehát nem megrontották, a felelősség, hogy vezetni kell az egyházat, és bizony már, de ő emlékezteti a fiatalkori önmagára, mélységes romlottság valahol. És jóvá írja, és ez a fájó, hogy a Cefirelli jóvá írja ezt a romlottságot ezzel a gesztussal. Így van. És ez azért a Cefirelli védelmében vannak árnyaltabb alakok a filmben. Tehát nem csak ilyen kiélezett szituk és kiélezett emberek vannak. Ott van a helyi püspök. Vagyis plébános? Püspök az, püspök, így van. Tehát aki ott Assisibe zabál, na most az egy emberi figura, tehát nem gonosz, tehát nem az a kövér, korrupt, gonosz püspök, tehát valahogy szégyelli magát, csak az erőszaknak engedve írja alá azt a bizonyos levelet, amivel a templomot lerombolják, nem akar, igazából ő nem akar ártani nekik, inkább ő az élni és élni hagyni mellett van, tehát hogy az például egy, nekem az egy, és a maga a színész is jó, az a kövér színész. Tehát szerintem az egy talán az egyetlen igazi jó figura már így filmművészeti szempontból a filmben. Beszéljünk egy kicsit Ferencről. Hogy, hát a posztógyáros apa, ugye? Igen, igen, igen. Az új gazdag posztógyáros, egyébként az sincs rosszul ábrázolva, tehát a nagy darab, brutális, még nem kifinomult, még viselkedni nem tudott. Ha valaki látta mondjuk Andrzej Vajdának az Ígéret földje című filmét, ami a korai lengyel kapitalizmusról szól, hát ott vannak ilyen figurák, tehát ez az, aki palotát épít már a lányának, és egyetemre járatja, de a parasztházba lakik milliárdosan. Igen, igen, na igen. Ez a típus, és a fiatal lányos anya által, a nemesi anya által elkényeztetett Francesco, az már a kifinomult, arisztokratikus, aki már megengedheti magának, amit az előbb mondtál. Az anya, akinek van kultúrája, de nincsen pénze, és az apa, akinek van pénze, de nincsen kultúrája. Igen, igen. És akkor a Francesco pedig ezen az szellemi érzelmi senki földjén hajózgat, míg aztán el nem megy a háborúba, itt egy keresztes háborúba, és a keresztes háborúból betegen tér haza. És egy nagyon súlyos lázas betegség tör ki rajta, és úgy néz ki, hogy akár meg is hal, de aztán ahelyett, hogy meghalna, fölébred. Tehát amikor meggyógyul, akkor tulajdonképpen egy új Francesco, tulajdonképpen újjá születik. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a betegségnek a hatása, amikor kinyitja a szemét, meglát egy madarat, és eltölti valamiféle mélységes együttérzés azzal a bizonyos kis madárral. És onnantól kezdve már sinán van a csávó. Tehát azt lehet mondani, hogy valaminek a hatására, és ha most behoznám a hert a képbe, és megpróbálnék egy párhuzamot hozni, akkor azt mondanám, hogy valamiféle LSD trip. Tehát, hogy így a her esetében, meg a hippik esetében az LSD volt az, ami megteremtette ezt a tudatuknak ezt a megnyílását. Tehát, hogy itt Francescónak van egy betegsége, és abból egy új Francesco születik meg. Tehát tulajdonképpen tényleg olyan, mintha megnyílt volna a tudata, ez a csábú megvilágosodik, és onnantól kezdve meg már szegény. Tehát itt nem arról van szó, hogy Francesco az a gazdag Francesco szétosztja a vagyonát, hanem hogy Francesco, amikor felébred, mások által vagyonosnak tűnő Francesco felébred ebből a lázas állapotból, akkor ő már szegény, és ezek a javak, amelyek körülveszik őt, mindenféle arany, meg bársony, meg sejem, meg gyémánt, ezek már mind nem tartoznak hozzá. Ezek csak olyanok, mint a kavicsok a folyóparton. És szórja őket, mert hát mit is kezdene velük? Tehát elveszítették az értéküket ezek a dolgok, tulajdonképpen a megvilágosodás ezt jelenti. A megvilágosodás nem azt eredményezi, hogy a megvilágosodott személy kivonul a társadalomból, reflektálva a saját megvilágosodottságára. Éppen ellenkezőleg, a megvilágosodott személy kihullott a társadalomból. Hiába tűnik társadalminak, ő neki ahhoz már semmi köze nincsen. Ezek a kohéziók, ezek megszűntek. És amikor Ferenc az elhagyja a várost, és elvonul abba a kis lerúgott templomba, hogy felújítsa. Régi templomrom. Igen, abba a templomromba, akkor tulajdonképpen ő már semmi egyebet nem csinál, mint fizikailag leképezi azt, ami szellemileg már megtörtént. Tehát ő már nincsen ott, csak ezt a testével is leköveti ezt a változást. Tulajdonképpen ott zárul le a folyamat, és anyagilag, mint egy leképezi azt, ami szellemileg végbe ment. És vonzó, magnetikusan vonzó személyisége megrontja ugye a régi barátokat, a város fiatalját. És akkor jönnek egyenként, mert tulajdonképpen ugyanaz az élményük, csak valami kell, vagy valaki kell, hogy fölnyissa a szemüket, kell, hogy lássanak egy mintát, kell, hogy lássanak egy példát, valakinek elől kell menni a zseblámpával, amikor mennek bele abba a sötét éjszakának tűnő valamibe, ami semmi egyéb, mint az üdvösség. Hát, vagy valami ilyesmi. Ez leginkább arról szól az én számomra, hogy vajon mi a látszatja, mi a megjelenítődése a megvilágosodottságnak, vagy az üdvösségnek, és hát semmi más, legalábbis a dal tanúsága szerint, mint hogy a mozdulatoknak rendtartásuk lesz. Egyszerűen a helyükre kerülnek a dolgok az életben, és nem az történik, hogy a te létezésed az megtöri az életnek azt a nagy áramlását, hanem mint egy belesimul. Tehát, hogy nem okozol fodrozódást a létezésnek a folyamában, nem okozol örvényt, hanem mint egy egyesülsz azzal. Tehát mint egy egyé válsz azzal a közeggel, egyre inkább, napról napra egyre inkább, amely körülvesz téged. Az áramlatta. Igen, igen. Hát ez egy kicsit New Age-esen hangzott, de igen. De az a baj, hogy a New Age lopja le ezt, és nem pedig mi a New Age-t. Végül is a New Age és a hippi korszak egyik terméke, úgyhogy ahogy ez a film. És egyik legrosszabb. Bocsánat, igen. A legrosszabb, igen. Így van, bocsánatos bűn. A kedves SMS író azt írja, sziasztok, nekem tetszett a Cefirelli film, de jobban bejött Liliana Caviani féle Francesco Miki Rourke-kal. Írja nekünk Feri. Ja, ezzel egyetértek én is. Ja. hogy értékeljük ezt a filmet? Nem tudom. 10-es skálán, ennyit segítek. Hát, erényei, hátrányai, mégiscsak gícs, de azért kultuszfilm, és fel ne tudja, 6-os? Én 1 7-est adok rá. Jó, oké. Ez továbbra is a hét mesterlövésze, Puzsér Róberttel és Farkas Attila Mártonnal. Nagyon reméljük, hogy az eddig elhangzottak, azok inspirálnak titeket. Egyrészt belső szellemi utazások iránt, másrészt filmek megnézése, letöltése, kölcsönzése iránt. Tehát, hogy mindezek a szempontok, ezek esetleg majd figyelembe fognak kerülni akkor, amikor egy DVD polca előtt álltok. A következő film az egy... különleges magyar film csemege. Igen, egy magyar film, ami a... hát egy nagyon-nagyon különös film, mert ez a mi értelmezésünk ehhez, hogy ez egy beavatási film, vagy ez egy ilyen spirituális, vagy misztikus film, az hát egy nagyon-nagyon sajátos értelmezés, ezért nem, úgy gondolom, hogy nem ez a primer értelmezés ennek a bizonyos filmnek. Ez a film egy magyar film. És illetőleg vita van köztünk. Igen, igen, igen. Hát van köztünk ebben a dologban vita. Ez az Uramisten című film. Nem biztos, hogy nagyon ismeritek, mert hogy ez nem egy nagyon ismert film. Erről a filmről azt kell tudni, hogy ezt Gárdos Péter rendezte. És szerepet játsz a Feleki Kamil, Eperjes Károly, igen. De játszik benne Garas Dezső és Dörner György is. Igen. Csákányi László, Tábori Nóra, tehát azért egy eléggé jelentős szereposztás van. Az 1984-ben készült film, hát 1984-ben nem nagyon volt trendi a megvilágosodásról, meg a spiritualizmusról, meg a belső utazásról filmet készíteni. De ez ennek csak egy értelmezése. Most, hogy így röviden elmondjam, hogy miről szól a film, csak hogy képbe kerüljetek. Ez a film egy öreg illúzionistáról, Binder Lipótról szól, akit Feleki Kamil játszik. Binder Lipót annak idején, amikor még a csúcson volt, akkor befagyasztotta magát egy jégtömbbe, valami 60 órán keresztül volt jégbefagyva, ami alatt őt Bostonból Philadelphiába szállították át egy vasúti kocsiban, majd pedig kiolvasztották, és ő neki semmi baja nem lett. És tehát ez egy nagy világszám volt. Hát ez a legnagyobb világszám volt. Annak idején tele volt vele a sajtó, stb. Binder Lipótot a csúcsok csúcsára repítette ez a sztori. És a fiatal, középszerű show műsorokban és hasonlókban játszó bűvész. Inkább azt mondhatnánk, hogy nem is show műsorokban, cirkuszban. Hát cirkuszban, de olyan ócska kis show műsorszerű cirkusz számokban. Igen, igen. Hát ilyen gagyi bóckodásokkal égeti magát rendszeresen a közönség előtt, és ebből láthatóan elege is van. Az Eperjes Károly játszó. Ő Saják Oszkár, igen, és ő az, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretné ezt a trükköt, nagyon szeretné ezt a számot, csak hogy az egyetlen probléma, hogy ez Binder Lipótnak a titka, és őneki pedig eszében sincsen ettől megválni. Nem a Morgan. Na, miért jöttél, fiacskám? Tessék eladni a számot. Mit? Ezt. Amiben a Morgan belebolondult. Régiség, elavult. Kit érdekel ez ma? Film is van róla, egy híradó. Nem olyan. Megvásároltam. Szórod a pénzt. Nem volt ilyen nagy világszám. 10 órát egy jégtömbben oxigén nélkül. 48 órát. És nem csak oxigén nélkül, hanem mínusz 30 fokon. Mint az Antarktiszon mesztelenre vetkőznél. És befognád az orrod. Aztán megrázod magad, és... hepp. Megveszem. Nem eladó. Ezt a számot az apámtól örököltem, ő meg a nagyapámtól. Családi örökséget nem kótya vetjél el az ember. Az apád nagy bohóc volt. Tiszteltem. Semmit nem hagyott rád? Hirtelen halt meg. Nem volt rá ideje. Na most, a szituáció az körülbelül ez. A Binder Lipót világszáma az az egész világ számára ismeretlen, tehát konkrétan a Binder Lipót most vagy elmondja a Saják Oszkárnak, vagy elviszi magával a sírba. És a Binder Lipót nem mondja el. Viszont a cselekmény széltében, hosszában szivatja ezt a szerencsétlen kölyköt. Az egész film arról szól, hogy hogyan nem mondja el, és az pedig hogyan próbálja minden eszközzel megszerezni. elrabolja az öreget, minden, körüludvarolja, egymilliót szerez, óriási pénz volt akkoriban, a régi haverja eladja a házát azért, hogy meglegyen neki ez a világszáma, minden. A barátnője könyörög az öregnek, és minden hiába való, nem adja neki oda a számot. Erről szól a film, hogy hogyan nem adja neki oda a számot, illetőleg a végén adja neki oda. De ez homályba marad, de nem tudjuk pontosan hogyan, és ugye ez is az egyik problémás pontja a filmnek, illetve ez az egyik vita köztünk, igaz, Robikám? Az a filmnek a vége, hogy a hősünk az megcsinálja ezt a számot. Saják Oszkár már Binder Lipót meghalt, már rég a föld alatt van, és Saják Oszkár megcsinálja ezt a számot. Csak hogy a Binder Lipót nem adja oda neki ezt a számot. De odaadja. Akkor miért nem mutatja meg a rendező, hogy odaadja? Megmutatja. Mikor mutatja? Akkor, amikor haldoklik az öreg, és ezt megérzi a távolból a fiatal tanítvány, ugye, az agyonszivatott tanítvány. Mert elpattan egy pohár. Elpattan egy pohár, tehát kap egy jelet, és igen, rohan oda a haldokló öreghez, aki akkor már meghalt. Igen. És egy furcsa testhelyzetben találja. Igen. És azzal a testhelyzettel árul el neki valamit. Mit? És abban a testhelyzetben van befagyasztva. Ez nekem a bajom a filmben. Nem, ez egy szimbolikus dolog. Ez nekem a bajom. Nem kell mindennek mérhetetlenül didaktikusnak lenni. Hát jó, figyelj, titok. Nagyon szép egyébként, nekem nagyon tetszik az, hogy mi se tudjuk meg, hiszen titok kettejükre tartozik. Most miért a nézőre tartozik, bocs. Miért áruljanak el egy titkot? A Tilópa és Naropa története. A híres tibeti, ugye a két, nem is tibeti, ezek még indiaiak, de a tibeti Vajrajánának a két nagy mestere. Az egész Tilópa Naropa történet arról szól, hogy Naropa meg akarja a hírneves mestert, spirituális mahásziddát, nagy mágust Tilópát keresni, és az folyamatosan menekül előle. Olyan mester-tanítvány viszony van, hogy soha nem találkoz. Egyik verzióban találkoznak valahol, de az ismertebb verzióban soha nem találkoznak. Mindig valami jelet hagy neki a Tilópa, a Naropa mindig beszopja, és mindig elhasar rajta, és nem érti meg a jelnek a jelentését, nem érti meg a szimbólumnak a jelentését, és erről szól az egész több éves viszonyuk, és nem találkoznak, és így lesz megvilágosodott a Naropa, hogy soha nem látja még fizikailag se Tilópát. Ez egy régi keleti toposz. Egyébként van olyan zenkoan is, ami arról szól, hogy a mester hogyan nem adja át. Egyébként lehet, hogy a rendező ezt olvasta. Nagyon híres zenkoan, elmegy a mesterhez a tanítvány, és a rabszolgád leszek. Nekem az túl kevés, ne legyen, vagy odaadom a pénz, összes pénzemet, nekem az túl kevés, a tanításom ennél többet ér. Utána elmegy hozzá egy évre, hogy gyakoroltam, meditáltam, a rabszolgád leszek. Nekem te túl kevés vagy a tanításomért, és így megy tovább, és mindegyes stációba valami igazságra rájön saját magától a gyakorlásai folytán a tanítvány, ezt mindig elmondja a mesternek, és mindig egy sokkal nagyobb dolgot ajánl föl, és ez kirúgja. És a végén az a vége a zenkoannak, a zen történetnek, a példázatnak, hogy a tanítvány, amikor már mindenen túl van, az összes zen toposzon, meditációs élmény, azt mondja, hogy tudod mi, dugd föl a izétbe a tanításodat, menj a fenébe, és vonul ki, és akkor a mester utána kiállt, és akkor mondja, hogy de jól őrizd meg a tanításomat, és akkor hirtelen megvilágosodik a tanítvány. Hát én is ismerek zenkoanokat, és én is ismerem ezt a sztorit, és én is csomó ilyenről hallottam. Van az például, amikor a mester meg a tanítvány beszélget, és a tanítvány kérdezi a mesterétől, hogy mester, mikor fogok megvilágosodni, és mondja neki a mester, hogy 10 év. 10 év? Hát az rengeteg, mester. Nem, félreértettél, 20-at akartam mondani, nem 10. 20 év? Te jó, hát most úgy látom, hogy ez 30 is lesz. Tehát, hogy ismerem persze, ezt, tudom, persze, hogy tudjuk, hogy milyen ez. Most ebben van tanítás. Ebben megvan a tanítás, mert az egész dolog arról szól, hogy mi választ el téged a megvilágosodástól, az, hogy most akarod. Az, hogy most akarod minden áron. Az, hogy türelmetlen vagy, az, hogy sürgeted a dolgot. Ezt a tanítást értem, ezt képes vagyok megérteni. Ezt teljesen adaptálta a rendező és a forgatókönyvíró, áttette ezeket a keleti dolgokat egy 20. századi pesti, félig zsidó, ilyen cirkuszi, bohém életi környezetben. Ennyi történt. Na, szerintem ez nagyon-nagyon jól sikerült ez a kísérlet. Az SMS író veled ért egyet, azt mondja, szerintem is így szép, igen, átadja. Amúgy nem pohár, hanem kristályváza. köszönjük. Igen, igen. Lényeg állítólag a részletekben rejlik, én ebben nem hiszek. Rendben, a lényeg a nagy általánosságokban rejlik, de mindegy, ez is egy vita lehetne. Ami az érdekes, hogy én végignéztem ezt a filmet, és nem találtam meg benne a tanítást, hanem azt találtam, hogy itt ez az ember, ez a Binder Lipót, ez folyamatosan hazudozik, folyamatosan szivatja ezt a szerencsétlen, de nincsen a dolog mögött semmi sem átadva. Tehát így nem tudom, hogy hol van ez a bizonyos misztérium, és hogy én ezt egy kamunak tartom. Még Illés proféta is megjelent ott a vacsorán, nem? Igen, igen, valami ilyesmit is kamuzott az öreg. Szóval, nem kamuzta, az nagyon jó volt. Aha, jó, figyelj, csak én úgy gondolom, hogy egy testhelyzettel nem tudsz átadni egy titkos tant. Egy titkos tan átadása az egy ennél sokkal, de sokkal komplexebb dolog. Tehát két válaszom lenne erre. Tradicionális buddhista szövegek szerint az A betűbe is benne van minden, és egyetlen hanggal is át tudod adni, sőt egyetlen pillantással, kézmozdulatról nem is beszélve, egy ilyen mudráknak nevezik ezeket a dolgokat. Tehát nem így van, át lehet adni. Másrészt viszont nem természetesen nem a végső testhelyzettel adta át, hanem azzal az egész hosszú szivatással, ahogy a Tilópa Naropa történetben, és ahogy a általam elmondott Zen Koanban, tehát azzal adta át, folyamatos önismeretet tetszert az EPRS. Egyébként a slusszpoint el sem mondtuk a végén, tehát ugye megcsinálja ő ezt a világszámot, és utána elégedetlen valahogy mégis a léttel. És nem lesz tőle boldog. Nem lesz tőle boldog, így van. De akkor rájön valami mélyebb dologra, hogy nem a világszámban van a lényeg, hanem valami másban van a lényeg. Ezt sejteti finoman a film, tehát lebegteti. Nem egy didaktikus film, kétségtelen, de hát figyelj, a művész filmeknek van egy olyan sajnálatos vonása, hogy úgy gondol, hogy társalkotóként vonja be a nézőt, és hát úgy meggondolkoztatja. Míg a Gitchnek a klasszikus vonása az, hogy olyan előkészítve mindent, a katarzistól kezdve szépen mindent becsomagolva átad neked, nem kell gondolkoznod, kiszolgál. Hát akkor kösz a bulicsáját. Gondolkoztam a dolgon. 1 millió. Micsoda? Annyi az ára. 1 millióért megkapod a számot. El fogom hozni! Be fogom vele a Lipi bácsit borítani! A man in the ice. Egy ember a jégben. Joris, who is known as Mirandis, the world's famous Hungarian declamatory, shows his newest dazzling spectacle. A művész nevén Mirandusként ismert világhírű magyar szabaduló művész, legújabb fantasztikus mutatványa. Has been frozen into a block of ice, which was shipped from New York to Philadelphia. Egy jégtömbbe fagyasztatta magát, és a jéghasábot feladta New Yorkba, Philadelphiába vasúti kocsin. The DP of our film has followed with his camera the wonderful journey. Reception on the railway station. Fogadás a pályaudvaron. When the ice cube was splintered in the presence of famed physicians. Philadelphiában ismert orvosok előtt összetörték a jégtömböt. The health condition of the illusionist was absolutely satisfactory. Szívét, állapotát, nem. Szívműködését kielégítőnek találták. Ő az. Binder Lipót fiatalon. Na és? A Houdini például ezt az egy számot nem tudta megcsinálni soha. Először is utoljára az öreg csinálta meg. Én leszek a második. Az ilyen számért akár a 4-szeres extra gázsit is fizethetik. Az ugye 150 dollár, napi 2 előadással számolva az 300 dollár, és ha évente csak 200 előadást csinálnék, az akkor is 60 000 dollár. Kompjúter. Hát gyönyörű, de mi közünk hozzá? Mert én hitelt kérek tőletek. 1 milliót. 1 milliót, mint befektetést. Ez rendőrségi ügy. Ennyi az ára. Ha 1 milliót kér, föl kell jelenteni. Tényleg ennyi az ára? Ettől a hülyétől nem tudsz te elválni. Tekintsétek magatokat egy részvénytársaságnak. Jól jártok! Ma befektettek X összeget, és én 1 év múlva 10% hasznot garantálok mindenkinek. Majd tartós betétkönyv 5%. Belőlem, Sajek Oszkárból, ti mint részvényesek, 10% hasznot kasszíroztok. Hát úgy hallatszik ez az ember, mint aki a megvilágosodásnak az útján jár. Ja, Istenem. Ez úgy hangzik ez az ember. Nem akar a Sajek Oszkár, Eperjes Károlyról van szó, egyáltalán semmiféle spirituális úton járni. Neki egy trükkre van szüksége, ő szeretne világhírű lenni. Szeretne híres lenni, szeretne pesgőben fürdeni, szeretne nőket maga körül, 8-at lehetőleg jobbnál jobbakat, drága autót, hotelszobát, meg kaviárt. Így van. Az egójáról szól ez az egész sztori. Így van, és mégis mást kap helyette. És mit kap helyette? Egy titkos tant, de aztán megkapja a trükköt is. Megkapja, és megkap vele valami mást. Egy mélyebb tanítást. És látjuk, erről hogy ő, szól és, az egész. Látjuk a végén a Sajek Oszkáron, hogy ő egy más ember lett? Így van, látjuk, pontosan. Ahogy ül ott a végén, azt látjuk. Pontosan ugyanaz a vége, mint a Schindler rendezője, a Spielberg filmjének a Párbajnak, ugye, ami arról szól, hogy láthatatlan ismeretlen faszi üldözi őt a kamionnal, és meg akarja ölni, és végig előle menekül, és a legvégén az utolsó erejével legyőzi, és aztán ül a szikla szélén, és az élete immáron értelmetlenné lett, mert elvesztett az ellenfelét, na most valami ilyesfaj, és közben ugye átalakuláson megy végig az a figura. Na most ilyen átalakuláson megy végig, az ostoba, pénzéhes és sikeréhes fiatal Sajek Oszkár. Most én érteni vélem, hogy itt te miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy valójában nincsen trükk, hanem van egy tudás, egy magasabb rendű tudás, és csak mellékesen ezzel együtt így jár van, az, hogy, pontosan, be, hogy, hogy egy jégtömbben neki kihúzol 48 órát. Pontosan, így tehát, van. Itt arról van szó, hogy mondjuk a Buddha az tud levitálni, de a Buddha az nem egy vásári mutatványos, aki a levitációhoz ért, hanem mondta, ő a Buddha. El is mondta, tehát hogy miért nem megy át azt mondja, hogy van ott egy jógi, van egy ilyen Buddha történet híres, aki azt mondja, a vízen átmegy a folyón. Azt mondja, hogy is megy, gyakorolt, mit tudom én már hány évet. Azt mondja, hát én adok a révésznek egy fél pénzt, és átvisz egy perc alatt, mondta a Buddha. Na hát, én értem ezt a tanítást. Csak szerintem a filmnek az én számomra nem alapozza meg eléggé. Nekem megalapozta. De nem látom benne a bölcseletet, hanem tudod, a Zenkoan is olyan, hogy van egy része, van egy színe, meg egy fonákja. Aha, a színe az a tanítás, a igen, fonákja, meg az abszurd, a csavar, ami mindig benne van. Így van. És én itt csak a fonákját látom. Tehát látom a szivatást, látom a csavar, és a tanítást nem látom. Aha, nem látom a tanítást. Tehát nem tudom, hogy mi ez, mi, vagy legalábbis valamit szeretnék tudni róla. Nem baj, hogyha nem tudom meg. Mert érted, a tanítást el lehet mondani a filmvásznon. Aha. Ha te azt nem tudod elsajátítani úgy, ahogyan Sajek Oszkár el tudja sajátítani, aha, akkor nem fogsz kihúzni 48 órát egy jégtömbben. Igen. De legalább adjon már, tehát mutasson már föl valamit ebből a misztériumból, de én ebből a filmben semmit nem kapok meg. Csak a külsőségeit ennek, tehát ennek a zen külsőségeket megkapom, és, ja, értem, és a, értem, amit nincs mondasz, meg a mélysége a dolognak az én számomra, ha érted, mire gondolok. Értem, igen, de ez meg egy olyan dolog, amit most nagyon nehezen lehet elmondani egy filmről, ami képekkel dolgozik elsősorban, meg olyan poénokkal, ami nem beszédtéma. Hát figyelj, ízlésekről csak pofoszkodni lehet, hát ez, majd még fogunk is a következő fél órában, nem tudom, nekem átjött a színefonákja egyaránt. Kaptunk SMS-eket. A titok valójában az, hogy hogyan szabadul ki a jégből, és hogy nem fullad, és hogy hogyan szabadul ki a jégből, és így nem fullad meg. Az utolsó testhelyzet segítségével, a könyökével ki tudja robbantani a jeget. Aha, na ez így már na jó, és nem fullad meg. Na jó, oké, hát, oké, de mondom, ezek akkor a technikai mi a titkostan? Dolgok, ezek a technikai dolgok, hogy mondjam, érdektelenek. Irreleváns erről beszélni. Uh-huh. Mert ez a film nem arról szól, nem egy trükkről szól. Bármi más lehetett volna az apropója ennek a sztorinak. Itt Binder Lipót hogy ki is van mondja. Egy ember, aki nagyon-nagyon meg szeretne valamit tudni, és van egy öreg ember, aki ennek birtokában van, és ezzel együtt átad valami mást is. Úgy adja át, hogy nem adja át, illetve amikor átadja, akkor valami mást is átad vele. Ez a dolog erről szól. Két embernek egy mester-tanítvány, egy klasszikus, hagyományos, keleti értelembe vett mester-tanítvány kapcsolatáról szól. És nem pedig magáról a cirkuszi dolgokról, meg a trükkről. Hát ugyan már nevetséges. Írnak még valamit? Írnak. Ennyire még nem okítottad a Robit, fam. Hát már éppen itt az ideje. Úgy szeretnék tanulni. Csá, Robi, gratulálok a Kossuth adón megvédett Eastwood filmhez, fűzött érveidhez. Remélem ma szóba hozzátok életem egyik legjobb filmjét, a Stalkert, írja nekünk Tom. Hát ez a te kedvenced is, igaz? Hát én a nagy Tarkovszki rajongó vagyok, természetesen én szívesen beszélnék erről, de hát ugye a Robi barátom a commerce-hez vonzódik, és nem pedig a komoly filmekhez. Szeretném föntartani a hallgatók érdeklődését is. Igen, többet kap, megszenved érte, kegyelem, bár érdemtelennek tűnhet. Átizzik, eperjes, van mélység. Írja az SMS író. Tökéletesen egyetértünk, jól van. Hát, hogy is mondjam, ez a film, ez az Uramisten, ez egy remek alakításokkal tűzdelt film. Azt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a Garas az egészen kiváló benne. Ezt tehát, hogy mondjam, a Garas az annyira meggyőző benne. Én nem tartottam a Garast nagyon sokáig ahhoz a bizonyos első vonalhoz tartozónak, ami mondjuk a Márkus László, a Pécsi Sándor, a Sinkovics Imre, az Őze Lajos neve által filmjelzett színvonal, vagy akár a Darvas Ivánt is említhetném, de időről időre szembe jön velem az a Garas Dezső, amelyik helyet követel magának ebben a sorban. Tudod, mi vagy, te sajek? Te egy alak vagy. Most Boldikám. Nagyon-nagyon f***alak. Boldikám, most mi bajod? Te egy nagyon-nagyon f***alak. Itt megvan mind. Hogy mi bajom? Semmi bajom nincs. Az égvilágon semmi bajom nincs. Nagyon szépen. Köszönöm, de... Te azt hiszed, hogy én vagyok a világ balekja. Nem én? Eladtam a házam. Felajánlottad, nem? Fel? Felajánlottad? Fel? Mert te azt mondtad, odaadja neked azt. De nem adja oda. De te azt mondtad, odaadja. Hát de nekem azt mondta, de most meggondolta magát. Meggondolta magát. Édes, drága, Boldikám, hát ez egy ilyen pali. Egyik pillanatban, ezt mondja másikban meg. De nekem te azt mondtad, hogy neked odaadja ezt a számot. Hát én azt hittem, hogy... Ki a francot érdekel, hogy te mit hittél? Én 20 éve lakom ebben a rohadt lakókocsiban. Minden pénzemet belőltem abba a házba 20 éve. Nem vagyok neked a Boldikát, te tetű. Te nekem azt mondtad, hogy kell egy millió. Mert hogy odaadja neked a számot. Én eladtam a házamat, mert azt mondtad, hogy te engem beleveszel. Most mit kezdjek ezzel a nagy pénzzel? Ezek csak s***os bankok. Nekem mindig volt valami a házam. Most meg mi a francom van? De hát engem éppen úgy átvertek. Takarodj innen, de gyorsan. Nem tettek róla. Én egy szóra eladtam a házamat, te hazug s***alak. Mert te azra szóltad, hogy megveszed a számot. De nekem már nincs más házam. Na. Takarodj! Átdobtak! Engem átdobtak! Takarodj innen, mert ha még egyszer meglátlak, megöllek. Zseniális ez a párbeszéd, mert egy pseudoszinten zajlik. Tehát, hogy nincs talaj a beszélgetés alatt. Hanem az egyik félnek igaza van, a másik félnek meg szintén. És egy másikon, tehát, hogy így igazából nem is találkoznak az érveik. Tehát, hogy valami, tehát így nem is, hogy az az igazság, hogy az emberi meg nem értettségről mond el, és abszurd a végtelenségig. Teljesen, teljesen, de hát mondjuk azért a filmnek a kontextusába kell nézni, ott van értelme. A Garas Dezső szerint szerintem egy mélyebb tartalmat kér rajta számon, és nem magát az 1 millió forintot, tehát ez megint egy ilyen finomság a filmben. Egyébként csak annyit az egész, hogy én ezt a filmet nem ismertem, és egy buddhista elvonuló helynek a gondnoka ajánlotta nekem, éppen buddhista szempontból, és úgyhogy ezúton köszönöm neki. Ha ma Tarkovszkit kihagyjátok, akkor már végleg elvesztem a reményt, hogy pont, fogunk róla beszélni, megígérjük, hogy fogunk róla beszélni, pontozzunk. 8. Hát... részemről egy gyenge 6. Rájöttem én arra, hogy mi irritált engem végtelenül a napfivér holdnővérben, hogy olyan imponálóan, olyan nagyon meggyőzően undorító képet fest a korabeli egyházról, amit így kb. El is tudok képzelni, és akkora a kontraszt a Ferencnek a kommunája, meg a korabeli egyháznak a mélységes romlottsága között, és akkor a végén megjelenik a pápa, amelyik ennek az ocsmány egyháznak a feje, ennek ellenére ott van benne az inspiráltság, és ott van benne az Istennel való személyes kapcsolat, mert hogy ugye bár ő Szent Péternek az utódja, a Krisztusnak a földi helytartója, aki ezt a szentpéteri örökséget hordozza magában, mint egy Isten által ihletve, tehát benne van a pápai tévedhetetlenségnek a dogmája, és ezért ő meglátja Ferencben azt, akit tisztelni és azt, akit támogatni kell, és ez egy annyira, annyira méltatlan Szent Ferenchez, méltatlan Cefirelihez, méltatlan ennek a filmnek a spiritualizmusához, az egésznek a megvilágosodottságához, méltatlan tehát ehhez olyasmi, az egész mítoszhoz. Mind a Kádár korszakban ugye lehetett szídni a pártitkárt, meg a kommunistákat, de Kádár, meg maga a rendszer az érinthetetlen volt. Vagy ugye a Mária Terézia alatt, hogy van a gonosz nemesség, köznemesség, főnemesség, a jobbágynyúzók, de ott van a jó királynő mégis, ergo az egész rendszer az. Az jó, tehát valami ilyesmi üt át ezen. Na most figyelj, az, hogy történetileg, tehát eleve én azért nem értek teljesen egyet, mert történetileg abban az időben nem olyan volt a katolikus egyház, mint amilyennek Cefirelli lefestette. Ugye beszéltünk arról is, hogy még a Külcsíny is nagyon hamis, mert hogy ő egy reneszánszkori, tulajdonképpen ő mondjuk így a Borgiákori egyházat jelenítette meg, miközben a 12. században azért teljesen más volt a Jó, de olyan mélyen egysíkú és olyan mélyen manipulatív. Egysíkú, tehát saját magát vágja agyon, most ezzel akartad mondani. Igen, lefeste egy egyházat, és akkor mégis visszaemeli, mert mégis... Igen, ez a mélységes bigottsága, ez keresztül szüremlik a celluloidon, és az a baj, hogy hiába a legjobb szándék, és hiába a legnagyobb tehetség, hogyha mögötte valamiféle ízléstelenség búvik meg. Na ja. Talán soha nem volt még akkora a véleménykülönbség kettőnk között, itt tanult kollégámmal, mint a Kis Butha című színes amerikai, angol, olasz, francia filmdráma esetében. Mint a Kis Butha nevű színes, szagos képeskönyv esetében. Bernardo Bertolucci rendezte ezt a filmet. Aki és valamikor még a 20. századot rendezte, és rendkívül mély repülést élhetett át, illetve szegényként ennyire elzüllött, hogy a Kis Buthaig eljutott. Egyébként a Utolsó tangó Párizsban például, hát persze, szintén az zseniális, a Bertolucci rendkívül jó rendező volt. Hát ez 1900, nem kárhozott. Ez az 1993-as filmje, amelynek a főszereplői egyenként kizárólag gyönyörű szép emberek, tehát a Chris Isaac, a Keanu Reeves, a Bridget Fonda, tehát hogy egy gyönyörű szép amerikai emberek. Tehát tényleg a szépség az úgy, de egyébként is egy gyönyörűen fényképezett film. És elárulhatok egy kis személyes vonatkozást, idefele a Robi cserébe a Kis Buthaért kapott tőlem egy ilyen hűtőmágnest, amin egy indiai istenség volt ilyen színesen ráfestve. Annyi a különbség talán, ez egy kis ficiszt akartam mutatni, de rájöttem, hogy nem sikerült a gesztusom, mert az ilyen buthás, meg indiai istenséges hűtőmágnesek, meg kulcstartók, meg naptárak, meg egyebek, az egy tiszta ügy. Egy erkölcsileg tiszta ügy, mert az üzlet kész. A Kis Butha nevezetű förmedvény és rendkívül szellemellenes antispirituális alkotás viszont mélységes a romlottságról tesz tanúbizonyságot. Én úgy gondolom, hogy ez egy film, ami nem kifejezetten felnőtteknek szól, főleg nem az olyan cinikus, és amúgy is buddhista főiskolán tanító, és ennek köszönhetően a buddhizmussal kapcsolatban hatalmas nagy fölényességgel megnyilatkozni képes személyeknek, mint amilyen te vagy. Nem is a buddhizmus. Téged egy ilyen gagyi Bertolucci gyerek kifestőkönyv nem fog oktatni a buddhizmusról, te egy sokkal magasabb szinten állsz ennél. Veszem az iróniát, de az az igazság, hogy ott csúszol el, hogy a Bertolucci film, tehát a Kis Butha, az, hogy is mondjam, attól, hogy nem a buddhizmusról szól, és durván meghamisítja a buddhista tanításokat, és úgy gadja az egész, ahogy van, vallási szempontból, az egy huszadlagos dolog. Mint film is csapnivaló és gyalázatos. Tulajdonképpen ez így együtt, ez a kettő, tehát, hogy egy antispirituális filmet látunk, egy kifejezetten szellemellenes filmet, a vallási gicsnek egy topzódását, és mellette pedig magát egy rendkívül rossz filmet, tehát ez engem mélységesen elgondolkoztatott, Bertolucci, hogy Bertolucci ilyet hogy csinálhatott, hogy poénkodott, vagy ez maga egy zenkó, egy fityisz, érted, ha így csinálta meg cínikusan, akkor azt mondom, hogy oké, de sajnos nem, még ennyi szufla sincs benne, ez a film nem gyerekeknek szól, ahogy mondtad, ez a film azoknak a filmje, és ajánlom minden ilyen kedves kedves hallgatónk szíves figyelmébe, aki budai, vagy újlipótvárosi, vagy kertvárosi középosztálybeli, nagyon szereti az ilyen színes női magazinokba olvasni a horoszkópokat, és a olyanan berendezett, a ilyen lakberendező által berendezett lakása feng shui szempont alapján készült el. Na, nekik ajánlom a Kis Buddha című álbuddhista vallási gicset. Most én nem is tudom, hogy te miről beszélsz, szerintem egy olyan filmről van szó, ami ebben a civilizációban egy teljesen, vagy legalábbis nagyon sokak számára teljesen ismeretlen kultúrát próbál közel hozni. Amikor már a csapból is ez folyik főleg. És már ő maga is csinált ilyen filmet, azt hiszem a Kudunt is ő rendezte, ugye? Igen, de nem a Kudunt, azt a Scorsese rendezte, ő az utolsó császárt rendezte. Az utolsó császár, így van, bocs, tehát az utolsó császár még elment. Na ott már kezdett el kurvulni Bertolucci, de az még egyébként egy jó film, tehát filmileg. Hát jó film, na jó, hozzá képest nem, de amúgy mit tudom én, a hollywoodi filmekhez képest igen. De ez a film, ez igazából ennél az indiai bollywoodi filmek jobbak, mint ez. Ugyan, mert hogy lennének jobbak? Miről beszélsz? Dehogy is. Értem. Nem. Szőke amerikai kisfiúba beleköltözött a lámának a szelleme. Nem, mert a lámának a szelleme a szőke amerikai kisfiúkba nem költözik bele. Ezt tudhatjuk, hiszen a nagyságos Buddha mondta annak idején, igen, hogy a szőke amerikai kisfiúkba sosem fog beleköltözni a láma szelleme. Ez így van, de hogy is mondjam, de akkor hiányzik nekem már a Benji kutya, meg a delfinek, meg ilyesmik. Tehát miért nem a Benji kutyába, érted? Tehát az sokkal jobb, az szerintem sokkal jobb. Arról nem is szól, hogy a buddhizmusban nincs lélek, mondjuk, tehát a reinkarnációból éppen, hogy kiszabadulni akarna a törekvő, ez még a lámaizmusban is így van valahol. Azért vannak az inkarnációk. A tudatos inkarnációk így van, itt is hozzák ezt a izét, érted, hogy megkeresik, és ki kell választani a tárgyat, amit ugye a Dalai Láma féle önéletrajzból, meg más történetekből ismerünk, hát mit mondjak neked? Reggelente nagyobbat kakilok. Hozzátéve a Dalai Lámáról jut eszembe egyébként, nagyon érdekes. A Dalai Lámát egyszer megkérdezték arról, hogy hát van ez a reinkarnáció dolog, hogy ő állítólag már a nem tén tizensokadik Dalai Láma, mert hogy az újabb Dalai Láma az mindig a korábbi Dalai Lámának a reinkarnációja, akit megtalálnak. Igen. Ez egyébként a Kis Buddha egy ilyen sztorit mesél el, hogy hogyan találják meg az új lámát. A szőke amerikai kisfiúba. Hangsúlyozzuk még hatszor mondjuk el, hogy a szőke a középosztálybeli az amerikai kisfiú, olyanba a láma nem teszi a lábát. Feng a láma szelleme az olyanból takarodik kifelé, mert abban nem való. Szóval megkérdezték a Dalai Lámát. Miért nem egy koszta cipőbe megy át a láma szelleme? Szóval megkérdezték a Dalai Lámát, hogy mi a véleménye neki erről, tehát hogy így tényleg így van ez, hogy ő a sokadik Dalai Láma, és ez állandóan átköltözik ez a lélek így. Igen. És akkor erre a Dalai Láma azt válaszolta, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és fontos tibeti hagyomány, ez egy nagyon-nagyon fontos hagyomány, és nagyon sokan ezt vallják, és ő ezt nagyon tiszteli, de ő személy szerint nem hisz ebben az egészben. Hát persze, Dalai Láma egy értelmes ember, ne viccelje már. Na, egyébként egy nagy tisztelője vagyok. Egyébként ez szó nincs róla, és még valamit a Kis Buddhához, hogy... De képzeljük el a pápát, bocsássál meg, ahogy éppen azt mondja, hogy ő személy szerint nem hisz abban, hogy Mária szüzen fogan, de ez egy fontos hagyomány, és ő ezt tiszteletben tartja. Nem. Képzeljük ezt el, hogy a buddhizmus meg a kereszténység közti különbség. Durva és aljas csúsztatás, és protestálok, és tiltakozom minden egyes atomommal, nem így van, mert a buddhista tan, az az anátmaváda, a nem lélek tana, az pontosan arról szól, hogy nincs egy szilárd szubstancia egy emberbe, és ezt egyetlen iskola, legyen az Hinayana, Mahayana, Mahayanán belül, ilyen lámaista Vajrayana, vagy más iskola, ezt nem, hogy is mondjam, nem írhatja fölül. A Szűz Mária fogantatása az egy komoly katolikus dogma, de azért, tehát, hogy van egy lélek, ami ide-oda megy az emberekbe, ez nem egy buddhista tan. Nem érted? Ez a különbség. És még valami, a nyugati embernek a stupid, az ókor óta megszokott a bölcs, titokzatos kelet iránti mélységesen infantilis, valahol egyébként ilyen bukolikus, szentimentalista rajongása a nemes vadember, érted? Ez áthatja, ez maga a globalizáció, nem tudom, hogy hallottál-e arról, hogy például Koreában egy, nem tudom én, csak kálvinistából 2 millió van. Csak Koreában, csak kálvinistában. Ez globalizációnak hívják. Jönnek ide téríteni. Ők is ugyanúgy vonzódnak a különböző kultúrákhoz. Persze, ezt nevezzük globalizációnak. Teljesen természetesen. természetes ez a vonzalom, és ez ilyesfajta vonzalom hoz értéket, és hoz egy halom értéktelen vackot, ez ide tartozik már az utóbbi kategóriába. Ez a fajta verbalizmus fogja nem közel hozni az emberekhez a buddhizmus Magyarországon, vagy akár ebben a civilizációban. A kis Buddha az valóban egy gyermekfilm, valóban egy kifestőkönyvnek, vagy egy képeskönyvnek tűnhet. Egy ebben a civilizáció alkotás, ami a pénzről szól. Ebben a civilizációban mélységesen romlott. Ebben a civilizációban mindannyian gyermekek vagyunk buddhizmus szempontjából, mindannyian gyermekként állunk hozzá ehhez az egészhez, mert hogy fogalmunk sincs az egészről, ezért azt lehet mondani, hogy az olvasást azt nem a Karamazov testvérekkel szokás kezdeni, hanem az Ablakzsiráffal, valamint a Maci Olvas című könyvvel, ez az első lecke buddhizmusból. Éppen Siddhartha történetét meséltem Jessinek. Nagyon szép történet. Gyönyörű mítosz. Így is lehet tolmácsolni az igazságot. A gyerekek szívesen fogadják. Norbuláma, higgy el, én tisztelem az önök kultúráját és vallását. És tudok Tibet megszállásáról, az azt követő tragédiákról. A reinkarnációban azonban nem hiszünk, sem én, sem a feleségem. Miért is hinnének? Mi tibetiek úgy hisszük, hogy a test és a tudat olyan, mint az edény és a tartalma. Most a csésze már nem csésze. De vajon a tea? Most is tea. Pontosan. A csészében, az asztalon, meg a padlón is az. Egyik helyről a másikra vándorol. De megmaradt teának. Mint a halál után a tudatunk, amely egyik testből a másikba vándorol, ám mindig tudat marad. A tea a törülközőben is tea marad. Ugyanaz a tea. Én nem kérek belőle. Ez szerintem egy brilliáns tanítás. Agyoncsépelt buddhista közhely, rosszul fölvive a filmre. Ez közhely neked, abszolút, mert neked, közhely. Mert neked közhely. 20 téged nem érdekel az. És elmondták, persze, és elolvasható magyarul is 600 ezer. Persze, de téged nem érdekel, hogy ebben az országban például az emberek 95%-a számára ez valami újdonság, és nem közhely. Neked ez közhely. Te egy magasabb szinten állsz. A te buddhizmusod az ennél sokkal, de sokkal kifinomultabb, sokkal, de sokkal komplexebb, a Zenko anyja azok sokkal, de sokkal jobban mutatnak rá ennek az egész a tudat és a létezés fonákjára. De azért ez a tanítás, ez azért egy fontos alapvetése a buddhizmusnak, a vagy világon, az ilyen típusú gondolkodásnak, abban azért egyetértünk. De egy filmről beszélünk, és van a világon olyan tudat, hogy esztétikum. Na most, ami 5 liter nyálat megtermel, és rosszul van megcsinálva, és színes kifestőkönyv, és gyönyörű, szép, hihetetlenül hiteltelen ócska buddha alakokat látunk, meg hasonlókat benne, meg hulló faleveleket, meg szirmokat, a legócska ripacs pátosza nyakon öntve, és hogy is mondjam neked, tehát ebbe a bollywoodi stílusba, na hát kösz, nekem nem, kész. Én meg elmentem. Ne nézzétek meg. Elmentem Tájföldre, és elmentem ott egy buddhista szentélybe, hogy lássam, hogy ezek a buddhisták ott ülnek egymás hegyén hátán, és elmélyülten meditálnak, hogy hogyan ostromolják a nirvánát, és ehhez képest mit találtam? Úgy imádják, körülbelül olyan módon imádják Buddhát, ahogyan a keresztények Krisztust, meg ahogyan a muzulmánok Mohamedet. Így van, de ez van, sőt, még a muzulmánoknál sokkal földhöz ragadottabbul, hiszen ott van egy smaragd Buddha, és ők a smaragd Buddha előtt hajlonganak, szó szerint, ahogyan a zsidók a siratófal előtt hajlonganak. Na itt van a nagy spirituális elmélyültség. Itt van a belső utaknak a rejtett valósága, amelyen az ember a elengedve a kötődését az anyagiakhoz, meg a szenvedélyeihez azért, végül megtalálja, igen, a belső megvilágosodást. Azért ócska, amivel érvelsz, mert egy nyugati ember ezt pontosan átlátja. Itt is van népi vallásosság, tehát mondjuk egy vidéki búcsút nem vedhetsz össze Eckhart mesterrel, vagy a skolasztikának a magaslatait és mélységeit, vagy a keresztény misztikát nem vedheted össze, mit tudom én, a falusi misén pletykálkodó asszonyokkal, tehát ilyen összehasonlítások nonsensek. Ez olyan, mint a Mozartot akarnád összehasonlítani, mit tudom én, a Beatles-szel. Hát más műfaj. Most hát, csak utal, a csak keleti népi vallásosságot mondod. De miért kell ezt nyugatra átvinni ilyen filmekbe, és mit tudom én, és ráadásul divat is, főleg Amerikában, hány sztár buddhista, divatvallás, érted? És erről buddha tehet. Fölszínes figyelme. Nem, a buddha egyáltalán nem tehet. Van, tessék, de olvasni akkor a buddhista szövegeket, vagy mit tudom én, erről szóló színvonalas könyveket, és ne ócska gicsekbe elmerülni. Tévtanokba, tévtanítok által. Mi a tévtan? Tehát akkor nevezzed meg, légy szíves, a Kis Buddha című filmből azt a konkrét tanítást, ami elhangzik benne, és téves. Az első kockától az utolsóig mélységesen hiteltelen. Hát semmit nem tudsz említeni. A színészi játékoktól kezdve. A Keanu Reeves játssza Siddhartát. És gicses. Tehát magát Buddhát. Rendkívül gicses. Magát Buddhát Keanu Reeves játssza, aki egyébként állandóan ezt a szerepet kapja. Tehát ugye tudjuk jól, hogy amikor Neót játssza a Matrixban, akkor is a megváltó. Mert félig Ázsia és olyan keleties vonás. Igen, és olyan gyönyörű. És nagyon szép fiú. Igen. Fiú. Igen, ezért szeretjük. Igen. Aztán ott van például az Ördögügyvédje, ahol szintén magára veszi a világ bűneit, és megváltja az emberiséget. Az egyébként nem egy rossz film. Ő egy újra meg újra visszatérő megváltó szerepében tetszeleg, és azt lehet mondani, hogy meggyőző. Tehát ahogy így látom ezt a figurát, ahogyan előadja ezt a sztorit. Már is itt van egy tévtan. Buddha nem volt világmegváltó. Későbbi Mahayana kontextusban vannak ilyen jellegű vonásai, de ebben most mit tudom, nem menjünk bele, mert ez nem egy vallástörténeti kurzus, de a Buddha az önmagát váltotta meg elsősorban, és az önmegváltást mutatta meg, és nem pedig a világot. Tehát itt már, hogy ilyen megváltói jellegekkel ruházzák fel, ez már önmagában hiteltelen. Azt lehet mondani, hogy ez a Buddha, itt arról van szó, hogy amikor a mester fölmegy a hegyre, és ott megvilágosodik, akkor megvalósítja az önmegváltást, igen. De amikor olyan mértékűvé válik benne az együttérzés a többi szenvedő ember iránt, hogy utána lejön a hegyről, és a tanítását megosztja az emberekkel, ami által tulajdonképpen megsérti a benne lévő tökéletességet, tehát igen, tulajdonképpen ahelyett, hogy megvilágosodna, ahelyett az életét és a tudatát arra áldozza, hogy mintegy megsértve ezt a tökéletességet mégis megossza a többiekkel, hogy őket hozzá segítse a megvilágosodáshoz, akkor azt lehet mondani, hogy itt már világmegváltásról van szó. Ott fönt a hegyen még önmegváltásról volt szó. De amikor Buddha ezt a tanítást, ezt átadta, akkor igenis világmegváltásról van szó. Ha a szolipszisztikus attitűddel szemléljük, talán így van. De egyébként jó, most itt nem ironizálok, oké, rendben van. Hogy is mondjam, de az ennek az ábrázolása az lehet jó és rossz, nem? Tehát valami igazságnak vagy tanításnak lehetnek jó ábrázolásai, rossz ábrázolásai. A Kis Buddha című film, a 60-as évek nagy hollywoodi filmje, az ondolárt hajú Mózesek, meg Krisztus filmeknek a hihetetlen hiteltelenségét, ripacságát, gicsességét idézi bennem, azzal a nagy különbséggel, hogy a 60-as évek elejé hollywoodi filmeknek most már így retro szempontból van valami különös bájuk, glamúruk, ha úgy tetszik, a Kis Buddhának meg még ez sincs. Hajrá, fiúk, írja az SMS író, csak hajba ne kapjatok, mindkettőtöknek igaza van. ez egy igazi buddhista. Na ez a buddhista, de ez a fontos tanítása ennek a filmnek. Miről szól ez a film? Ez a film, ez arról szól, hogy van egy kisfiú, akit megkeresnek a lámák, és azt mondják, hogy az ő mesterüknek, a Norbu lámának ő lehet a reinkarnációja, de ezt ellenőrizendő, el kell, hogy jöjjön, utazzon az édesapjával velük Butánba, és ott kell, hogy ezt ennek a végére járjanak. Aztán találnak még egy kisgyereket, és még egy kisgyereket, három kisgyereket, akik közül valamelyik a Norbu láma, és a történet az arról szól tulajdonképpen, hogy a néző az együtt izgul a kisgyerekekkel, meg a kisgyerekek szüleivel, hogy vajon melyikükben testesült újra a Norbu láma, és a film végére kiderül, hogy mind a hármukban, tehát mind a hárman a Norbu láma reinkarnációja, ugyanis a Norbu láma az ő szellemét három felé osztotta, és három testben inkarnálódott újra. És ez az én számomra például egy nagyon-nagyon fontos buddhista tanítás, és nagyon jól megmutatja a különbséget a keleti tudat, meg a nyugati tudat között, ugyanis a nyugati tudat az vagylagos, vagy ő. Melyikük lehet vajon? Jesse lehet vajon? Vagy az ő kis barátja? Vagy az a kislány lehet? És a keleti gondolkodás pedig éppen, hogy éppen ezzel ellenkezőleg mellé rendelő, azt mondja, hogy nem vagy ő, hanem ő és ő és ő. Tehát, hogy és ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, és ha azt mondod, hogy egyetlen egy egyetlen egy pillanatban át lehet adni egy fontos tudást, egy fontos üzenetet, egy másfajta látásmódot, mint egy a megvilágosodásnak a kulcsát, akkor ez például egy ilyen pillanat volt ebben a filmben. Az, amikor a mester, aki korábban tanítvány volt, az ő mestere, aki tulajdonképpen a tanítványa elé leborul, és azt mondja, hogy ó, drága mesterem, úgy örülök, hogy végre újra megtaláltalak, és a tanítvány leborul a mester elé, miközben a mester a tanítvány, és a tanítvány a mester, és azt mondja, hogy talán egy nap majd te találsz meg engem. Szerintem ez egy annyira, de annyira erős filmtörténeti pillanat ebben a filmben, amit én persze megértek, hogy a buddhista főiskolán tanító tanár úrnak egy kicsit derogál. Ezen a színvonalon tárgyalni a buddhizmust, mondanám, de az én számomra ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt. Mondjuk egy Tarkovsky mellett ilyen filmeket megnézni, tudod, olyan, mint, hát, inkább nem mondom, hogy gusztustalan hasonlatok jönnének a számra, és ugye ezt nem szabad az éter hullámhosszán. Szóval, hát igen, nézd, ez mondjuk jó lett volna, csinál mondjuk Bertolucci egy ilyen poénos, ilyen Monty Pythonos kvíz műsort. Kibe van a láma szelleme benned, és mindenkibe ott van, érted? És akkor elröhögjük, és akkor poén, az közelebb állt volna a buddhizmushoz, mint ez az önmagát komolyan vevő, hihetetlenül silány alkotás. Osztályozzunk. A színes képeskönyv miatt jó szívűségből és a lények iránti együttérzésből, ha úgy tetszik, bódiszatvai magatartásból 4-est adnék, ha nem Bertolucci rendezte volna, így viszont 2-est kap a rohadék. Hát én kénytelen vagyok erre a filmre 9-est adni, mert ez nekem egy akkora élmény volt, azt hiszem, hogy ekkora különbség még soha nem volt, még soha nem választottak el minket világok, és ezért azt hiszem, hogy elsősorban a te rossz ízlésed a felelős. Még a zenéje is elviselhetetlen és borzalmas. Arra kérjük a kedves SMS írókat, hogy tegyék meg nekünk, hogy hozzászólnak a mi kis vitánkhoz, ehhez a kis dilemmájához a hét mesterlövésznek, vajon jó film-e a kis Buddha 0629986986 az SMS szám. Robikám, igazából azt kellett volna mondanom, hogy nem jó film, nem hiteles, nem mély, szép film. Ez egy szép film. Én így gondolom. Ez szerintem is így van, csak a te szótáradban ez valami borzasztó dolgot jelent. Hát nem tudom, hogy mit jelenthet valami. Tehát a szépség az a gyengeséggel határos a te tudatodban, mert az igazi erő, az a szép, az a... Ez egy kicsit fasisztói gondolkodás, de majd kihevered. Vállalom. Magyar tanárként nyilván nem Eszterházival bombázom a 9-eseket, de ettől még a könnyebb szövegeknél is egy értékközpontú elemzésre tanítom őket, hogy képesek legyenek eljutni összetettebb szövegekig. Minden szinten kerülni kell a hazugságot, plusz a közönség hülyének nézését, mert elveszi a fejlődés lehetőségét, írja nekünk a pedagógus kollega, nagyon köszönjük. Remek. Nagyon jó. Tetszik ez a pankráció köztetek, írja nekünk Judit. Nem láttam a filmet, de lehet már nem nézem meg, meghasadna a tudatom. Írja nekünk egy kacagó hát smiley keretében. Épp ezért kéne megnézni. Na, ez lehetne. Nem, gondolj bele, meghasad a tudatom. Ez egy misztikus élmény lesz. Lehet, hogy egy beavatás lesz a számodra, érted? És aztán majd utána mondjad meg, hogy láttad a filmet, hogy valójában melyikünk a mester és melyikünk a kísértő. Így van. Na már most. Az utolsó film a mai 4 film közül egy buddhista tanmese, amely érdekes módon egy keresztény rendező, egy protestáns keresztény rendező. És ha megnézzük a filmet, rájövünk, hogy hiába buddhista az explicit téma, vagy a film, nagyon erős keresztényi vonásai vannak a filmnek. Ez egy dél-koreai film, a Tavasz, nyár, ősztél és tavasz című film, amelyet Kim Ki-duk koreai rendező készített. Ez egy csodálatos környezetben játszódik, és annak a csodálatos környezetnek mind a 4 évszakban az ő csodáit megcsodálhatjuk úgy tavasszal, nyáron, ősszel, mint télen. Ami viszont az emberi 4 kor, tehát a gyerekkor, igen, az ifjúkor, az érettkor és a már beérkezett időskor. És onnan az újjászületés. És onnan az újjászületés. Igazából a tavasz, a két tavasz, mert hogy ugye ebből az 5 színből áll a film, a két tavasz az ugyanaz a hely, ugyanaz a dolog történik a két tavasszal, csak aki az előző tavasszal mester volt, az tanítvány volt, az mostanra mester. Így van, tehát az egész ugye miről szól, Dióhéjban azért érdemes elmondani a tartalmát. Hát érdemes elmondani. Él egy öreg mester egy ilyen kis mesterséges szigeten, fölépített pagodába a tó közepén, egy gyönyörű helyen, és van neki egy fiatal, a fene tudja honnan oda került tanítványa, tehát egy kisgyerek, aztán ebből a kisgyerekből egy, hát nem is bűnöző lesz, tehát megöli a feleségét, elviszi a rendőrségnek. Hát a világi élet megkísérti, elszökik egy nővel, aztán megöli a feleségét, visszatér erre a menedékhelyre. Ahol innen, megkapja az utolsó tanítást. Az utolsó tanítást, elviszi a rendőrség, az öregmester elégeti magát, ilyen rituális módon, majd pedig visszatér a börtönből kiszabadulva, és átveszi az öregnek a helyét, és egy titokzatos női alakhoz egy gyereket ott hagyja, és az lesz az új tanítvány. Tehát ez így dióhéjban, de ennél sokkal gazdagabb az egész, rendkívül tele van szimbólumokkal. Hát tulajdonképpen a sztori az visszatér önmagába. A sztori visszatér önmagába. És ezáltal mintegy az évszakok ciklikusságán keresztül az ember életeknek a ciklikusságát is felmutatja. Meg az örök ismétlődés. Csodálatos az, hogy ugyebár ami most még egy rügy, az a következő tavasszal már egy ág. És ahogyan megnézhetjük a kisgyereket, aki a film elején még egy kicsi gyerek, a következő tavasszal, az már egy mester, akinek egy kisgyerek lesz a tanítványa. Tehát, hogy nem csak a visszatérés, az örök visszatérésről van itt szó, hanem a folyamatról, a fejlődésről, amelynek tulajdonképpen csak látszata az örök visszatérés. Tulajdonképpen a létezés, a fejlődés útja, aminek csak a lét módja a visszatérés. Nem pedig a tartalma. Így és van. Ez fontos. Tehát, hogy nem egy koncentrikus köröket írunk le egy képzeletbeli középpont körül, hanem mint egy spirálisan előrefelé megyünk, amely látszólag, ha a síkból nézzük, egy örök visszatérésnek tűnik, de valójában egy iránya van. Valójában van fejlődés. És ez a film igenis állítja a fejlődést. Van egy nagyon fontos tanítás, amelyet már az első tavasszal megkap az ifjú tanítvány, aki hát gyermeki ártatlanságában mégis súlyos bűnt követel, és hogy lehet a bűn ártatlan? Hát ez gyereknek kell lenni. Mester, egy könyv van a hátamon. Vedd le rólam, kérlek. Rossz, hogy ott van? Igen, mester. Nem ugyanazt tetted te is a hallal? De igen. Hát a békával nem ezt tetted? De igen. És a kígyóval is, nem igaz? De igaz. Állj csak fel. Járkálj csak. Nem tudok menni, túl nehéz. Mit gondolsz, mit érezhetett a hal, a béka és a kígyó? Rosszat csináltam, mester. Menj, keresd meg őket. Szabadítsd meg őket a kőtől. És én is megszabadítalak. De ha csak egyikük is, akár a hal, akár a béka vagy a kígyó meghalt, akkor a szívedben hordod örökkön örökké ennek a kőnek a terhét. Kegyetlen lecke ez. Nagyon-nagyon-nagyon súlyos büntetés. És egy súlyos átok, ami elhangzik. Nem tudom, tehát hogy így nem a szülőnek a jóságával és az óvó szeretetével bánik a mester a tanítvánnyal, hanem igazán kegyetlenül keményen, de olyan nem is a tudás átadásáról van szó, hanem a tudás átadásának a módjáról. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő elmondja neked. A kisgyerek játszadozott, és a kígyónak ilyen vízisiklószerűnek rákötött egy követ a farkára, és élvezte, hogy a kígyó nem tudott tovább menni, és aztán ezt megcsinálta egy békával, a lábára kötött egy kis halacskával. Meg egy kis halacskával. És meg is döglött kettő a háromból, hogy visszamegy később. Igen, és itt arról van szó, hogy itt nem arról van szó, hogy a mester az átadja a tudását, hanem arról van szó, hogy felmutatja, kényszeríti az együttérzésre a tanítványt. Tehát nem arról van szó, hogy elmagyarázza, hogy együtt kell érezni. Tehát mindannyian megtanultuk kisgyerekkorunktól fogva, hogy nem szabad az állatokat kínozni, mert az kegyetlenség, te se örülnél neki. De ezt ő prezentálja, ráköt egy követ a gyerekre. Ő ráköt egy követ a gyerekre, és utána ráköt egy átkot a gyerek szívére. Ami aztán be is teljesedik. Igen. Amit aztán be is teljesít saját magán. Egyébként minden évszakban a tanítványt más játsza, és a végső évszakban, a télen maga Kim Ki-duk, a rendező játsza. Így van. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős példázat, amit a mester ad. És itt nem arról van szó, hogy az együttérzés az egy az egy létmód, egy lehetőség, hanem arról van szó, hogy egy borzasztóan kegyetlen kötelesség, amit az életben mindenen keresztül érvényesíteni kell. Tehát itt erről van szó. Nem tudok ezt hozzászólni, igazad van. Milyen jókat mondasz. Rád se ismerek. Mondd csak. Boldogan éltél mostanáig. Igen. Mesélj valami érdekeset. Megelégelted a világi életet? Nagyon kérlek, hogy hagyj engem békén. Látod, hogy szenvedek. Mitől szenvedsz, fiam? Az a bűnöm, hogy szerettem egy nőt. Csak őt akartam, semmi mást. És? És lefeküdt egy másik férfival. Értem. De hogy tehette ezt? Azt mondta, hogy csak engem szeret. És aztán? Egyszerűen nem bírtam ezt elviselni. Nem tudtad, milyen a világi élet? El kell tudni engedni azt, ami a miénk. Ami neked tetszik, arra más is szemet vethet. De hogy tehette ezt? Hogy lehetett ennyire aljas? Ilyen iszonyúan szenvedsz. Igen! Ja, Istenem. Ja, Istenem. Azt írja az SMS író. A film nem buddhista, a közelében sincs. Mondjátok meg, miért is az szerintetek? Hát mondjuk talán azért, mert a mester is buddhista, meg a tanítvány is az. Igen, így van, buddhista környezet, de hogyha mondjuk ide figyeltél volna, kedves SMS író, akkor remélem tegeződhetünk, akkor hallhattad volna, hogy én azt mondtam, hogy ez egy nagyon keresztényi film. Tehát, hogy ebben vannak, mint ahogy keresztény egyébként a rendezője, tehát ez kulturálisan egy buddhista környezetben játszódik, vannak benne kimondott buddhista elemek, például a szívszútrát, azt a nagyon-nagyon híres buddhista szentszöveget festik föl egy macska farkával, ráadásul még az is egy olyan érdekes dolog, egy macska farkával az öreg szerzetes a padlóra, meg hasonló dolgok, de van ennek egy ilyen keresztény vonulata is. A szívszutrával és a szívszutra kivésésével, mint egy szóról szóra, egyik szóról a másik szóra űzi ki a haragot és a gyűlöletet a mester a tanítványnak az a szívéből. Az viszont minden szempontból buddhista jelenet, tehát a filmnek az eszközei is, tehát ez, hogy pont egy macska farkával meg belevésni a szútrát, mielőtt elviszi a rendőrség ugye a féltékeny volt boldogtalan férjet, aki meggyilkolta a feleségét, és tartalmilag is, tehát ugye a belső tartalmát tekintve, mert ugye a szívszútra a Prajnaparamita szövegeknek a egy ilyen eszenciális megnyilvánulása, ilyen nagyon-nagyon hosszú, az ürességről, ugye a Mahayana buddhizmusnak egyik központi tanítása az üresség, a sunyata, minden dolog üres, lényegtelen, önvaló nélküli, nincs szubstanciája a dolgoknak, minden csak a másikkal való viszonylatába létezik, ezek ilyen tanítások, és a szívszútra azért szívszútra, mert a szíve ezeknek, tehát eszenciája ezeknek, tehát összezanzásítás ezeknek a tanításoknak. Röviden elmondja ilyen mantraszerűen ez a szútra, hogy minden üresség, ez sincs, az sincs, amaz sincs, igazából még út sincs, cél sincs, megvilágosodás sincs, és nyilván az ebbe való bele helyezkedés, ebbe a látásmódba ez hozza a megvilágosodást. Visszaavatja, mint egy a tanítványt, és ez egy másik minőségű imádkozás. Tehát amikor a fából kell kivésned ennek a szavait szóról szóra, egyik szóról a másikra, az egy, hogy mondjam, tehát az nem olyan, mint amikor eldarálod a Mi Atyánkot, vagy az Üdvözlégy Máriát. Tehát az nem, ott abban nagyon, tehát véresen jelen vagy a dologban, tehát így véresen... Jó, keresztény misztikus is. Tehát ott is megvolt ez a kereszténység. Világos, most, ez a én most módszer, nem egy ilyen, bárján, nem egy ilyen kontrasztot akartam, hogy ez egy mélységesebb ima, mint az Üdvözlégy Mária, hanem arról beszélek, hogy ez egy másfajta minőségű imádkozás, ha a Krisztustól tanult imádságot vésed bele a fába, az is egy más minőségű imádkozás világos, lesz, mint hogyha világos. Elmondod, hogy Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön. Ima és ima között hatalmas különbség van, és van, hogy nagyon keményen meg kell dolgoznod. Én nem is imának nevezném, hiszen ezek a buddhista szútrák nem imádkoznak senkihez. Itt szó nincs arról, hogy a Buddhát imádják, ezek meditatív szövegek, meditációs szövegek. Tehát, hogy fogalmazzak neked? Meditációs szövegnak. Ez csak semmi. Szakmai pontosítás. Várjál egy kicsit. a mi atyánk, meg az üdvözlégy Mária is lehet meditációs szöveg, mert itt a lényeg az tulajdonképpen csak az, hogy amikor ezt elmondod, mondjuk van nálad egy olvasó, igen, ugye a rózsafüzérről igen beszélünk, és amikor minden egyes személynél az olvasónak elmondod újra és újra és újra és újra és újra, akkor is egy meditatív állapotba kerülsz, akkor is ez a, ennek a folyamatos újra meg újra ismételgetése az elvisz téged egy olyan transzállapotba. Igazad van, de itt a módszer, de ott a tartalom más, hiszen ott egy felsőbb erőhöz imádkozol, itt pedig más, itt önmagad lényegtelenségére látsz. Itt írja a kedves SMS író. A halra kötött kő és a saját terhe közötti kapcsolat jelképe alapigazság. A kapu melletti fa csodás minden évszakban, írja nekünk ez. Annyira csodálatos ez a völgy, annyira csodálatos ez a környezet, most képzeljetek el. Ez olyan, mint hogyha egy kis versikét írt volna, ilyen haiku-szerű SMS volt. Gyönyörű szép. Képzeljétek el, hogy egy erdő hatalmas hegyek által közrefogott völgyben egy aprócska tó, a tónak a közepén pedig úszik egy remete alak, de úszik rajta, tehát olyan, mintha egy csónak lenne, tehát az mindig változtatja a helyét nem a tavon. Nem. Vannak olyan képek, amikor látjuk, hogy a part a távolban mozog. Tényleg igazad van, háromszor láttam, és ezt nem figyeltem meg. És évszakról évszakra mások a színei, és az tényleg az valami gyönyörű, magával ragadó, szavak nélkül operál a film. Tehát, hogyha ebben a filmben... Félig néma filmről van szó, ezt el is felejtettük mondani. Itt most bejátszottunk két olyan részt, ahol beszélnek. De izzadságszagú volt megtalálni. Bezony. Ugyanis ez a film, ez szövegek nélkül operál. Tehát ez ténylegesen, ha 12 mondat van a filmben, akkor sokat mondok. Tehát, és ennek ellenére az első perctől az utolsóig maximálisan élvezhető, átélhető, és az ennél is csodálatos. Annyit még a buddhizmus vonatkozás nélküliség tanáról, hogy ezek a remeték, mert hogy ők nem szerzetesek, ők remeték, igen, ezek úgy élnek ebben a remetelakban, hogy vannak ajtóik, de nincsenek falaik. És az ajtókon keresztül kell közlekedni, tehát ez szabály, tehát ott képzelt falak vannak, amiken nem lépünk át, és a fontos a bűnbeesés, amikor egy lány ugyebár ott gyógyul náluk a remetelakban, akkor ez a srác, ez azt a lányt, ezt nagyon keményen megfarkalja. Persze a mesternek a tudta nélkül, aztán később a mester a végére jár ennek a dolognak. És amikor... Azért szökik el a kolostorból. Igen, azért szökik el. És az ős bűn az az, hogy amikor próbál átszökni a lányhoz, akkor az ajtót nem tudja kinyitni, mert a mester ott fekszik az útban, és átmegy a falon, amit igen tilos. Na ilyen mert szép az ott egy finomságok fal vannak benne. És az van a tilos, és ott elköveti a bűnt. És akkor onnantól kezdve egy zuhanó repülés az egész. Tehát onnantól kezdve jön annak a végpontja a gyilkosság. Tehát, hogy itt van egy ösvény, amin jár mester és tanítványa, és amikor a tanítvány ezt elhagyja, akkor a mester nem erőlteti őt vissza, de abban a pillanatban, hogy a tanítvány rájön arra, hogy a kárhozat hova vezette őt, ő maga találja meg a mestert. De hogy, milyen formában? Nagyon szép szimbolizmusa van a filmnek, ugye leragasztja saját magát a lezárni igével, ugye egy feliratos papírral az érzékszerveit a mester, és rituális módon elégeti magát egy csónakba a tavon, és aztán a hamvait szedi össze a tanítvány, amikor visszajön, és egy kígyó mászik ki, tehát mintha az az ő lelke lenne. Ugye ez egy keresztény elem. Meg késő antik, tehát Plotinosz is, amikor meghalt, akkor egy kígyót láttak kimászni a szobájából. De például Krisztus utolsó megkísértésében Scorsese is használja a kígyót. Hát az már oké, de itt az, hogy a kígyó nem negatív, hanem a bölcsesség, stb. Tehát nem az ős kígyóról van szó, tehát nem a gonosz kígyóról, hanem egy régi szimbólumról. Dobd el a kést, különben lövünk! Mit csinálsz te? Folytasd a vésést! A Pragnaparamitra szútra meggyógyítja a lelkét. Engedjétek meg, hogy befejezze. Meddig tartasz? Holnap reggelre befejezi. Szóval egy csodálatos film a tavasz, nyár, ősztél és tavasz, mindenképpen nézzétek meg. Nekünk viszont rá kell térnünk az SMS-ekre, mert rengeteget kaptunk. Csak egy részét megpróbálom felolvasni. Kötelezők! Mohábra ráta! Ha nem mondod, Robi, Kisbutháról annyit, van másik, jobb, de azok nehezek, igazak, tessék többet kutatni, már csak a téma miatt is. Teljesen igaza van, így van, mi a különbség a a művészet és a gics között, a gics készen tálalva ad mindent, előkészítve, befagyasztva, ki lehet engedni, így a katarzist, a gondolatokat, minden. Van a műalkotás, az amelyik megadja neked. Megdolgoztat, tudod? Megdolgoztat, az a lényege a művészetnek. Ezt ugye elfelejtettük. Vagy megadja neked az illúziót, vagy megadja neked az illúziót, hogy te milyen intelligens vagy, hogy te magadtól jöttél. Nem igaz, a mi korszakunkban ugye nagyon, te mondtad épp a múltkor a Kölykök című film kapcsán, hogy az azonnali kielégülés kell. Na, a gics ezt megadja. Még egy SMS. Robinak igaza van, ha nem is volt a rendező legjobb munkáihoz méltó a film, a buddhizmus alapjait mégiscsak bemutatta. Ezzel híveket szerezhetett a vallásnak, írja az SMS író. Oké, Tarkovszky, ma sem. Valljatok szint, miért? Még a nevét sem hallottam tőletek a mai adáson kívül. De én majdnem mindig megemlítem. Lesz szó Tarkovszkyról. Mint ellenpéldáját a sok hülyeségnek. Eleget lobbizott a kedves SMS író, lesz Tarkovszky. Hát a kedvenc rendezőm. Basszus. A film nem buddhista, a közelében sincs. Aztán azt írja a kedves SMS igaza író. Igaza van. Már melyik buddhista? Mert ezt olvastam. Nem. Nem a kis buddha, nem. A tavasz járőztél és tavaszra írta. És utána írja, hogy köszönöm a választ, bár nem értek egyet. A buddhista eszközök, környezet, képi világ és emberek, de a saját dualista világ felfogásából nem tud kilépni a rendező szerintem. Jó, igaza van. Ebbe igaza van, de ezek már nagyon-nagyon finomságok. Tehát egy filmben nehéz. Szerintem egyébként szinte lehetetlen buddhista filmet csinálni. Végig szenvedtem a kis buthát, nagy meló végignézni. Nem mondanám, hogy nagyon rossz film, de jó se, valami hiányzik belőle, de többször nem nézem meg, az biztos, írja nekünk Norberg. Kihagytátok a Mahabharata. Mahabharata. És az most mi van? Hát honnan hagytuk ki? Az egy jó film? Indiai eposz, és megcsinálták filmen, megvallom őszintén nem láttam. Megnézném, szívesen valami miatt. Én kiejteni se tudom. Na jó, de hát itt rengeteg filmet kihagytunk, hát azért készültek keleti témájú vallási filmek még garmadával. Aztán itt írja... Egyébként a világ egyik legrosszabb filme és buddhista film volt állítólag, megnyert egy ilyen díjat. Itt írja a kedves SMS író, ez persze, hogy egy barótuti buddhista film úgy, ahogy van, írja a tavasz nyárősztél és tavaszról az SMS író. Peace. A harra kötött kő és a saját terhe közti kapcsolat jelképe alapigasság, de ezt már mintha olvastam volna. A kis buddhához, írja az SMS író. Szép az egész, a szép az egész életben, hogy senki sem egyforma. Mindenki másképp lát, él meg dolgokat, ami a véleményt formálja. Egyik kedvenc filmemről vitatkoztatok, és 200%-ig Robi véleményét támogatom. A filmnek van mondani valója, amit a saját értelmezésünk szerint szótározunk, mint minden filmnél. Aki egy ilyen filmről rosszat mond, az sajnálatos dolog, de persze így is lehet, írja nekünk András. Hát ez volt mára a hét mesterlövésze. Nem pontoztuk le a tavasznyárt. De lepontozzuk a tavasznyár, ősztél és tavaszt. Én 9-est adok erre a filmre. Én egy 8-ast, erős 8-ast. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk. Maradjatok meg a ti hitetekben, de azért keresgéljetek új utak iránt. Azt kívánjuk nektek. Sziasztok! Sziasztok!